وإلى عاد أخاهم هودا دا دویم پیغمبر واقع الله تعالی بیانې هود علی السلام الله تعالی عادیانو ته ولېګه نو اول دعوت د پیغمبر بیانې دویم انکار د قوم بیانې او دریم نزول د عذاب په غیبن وإلى عاد اصل عبارت دی وارسلنا الى عاد او لېګلې مونږه عادیانو ته ورور د هود علی السلام اخاهم نو مراد دا اخوت نا نسبی اخوت مراد دے پا قوم کی او سر دا شریکو او کلا آخاهم راضی پا مانا دا خیر خوا سر قال ویل دا یا قوم یا قوم از ما اعبداللہ بندگی خاص کی دا اللہ تعالی دا پارا ما لکم من الہ غیر نشتر استاز پارا سوا دا اللہ تعالی نا حق دار دا بندگی یا مددگار افلا تتقون آیتاسو نبج کی گیر شرک نا زند شرک نبج کی ویتاسو قال الملأ الذين من قال الملأ الذين كفروا من قومه ويل غټانو هغه کسانو چې کوبر کړه د قوم دغه نه ان الله نراک فی صفاتین یقینا مونږه خامخاوینو ته لره فی صفاتین په کومه قلتیا کې د الله تعالی پیغمبر څه کوي د جهنم نه بچ کوي د الله تعالی دین او تخی او قوم ته سوې یاره ته ډیر زیات کومه قل انسانې استاد عقل چې کمزور دی د الله تعالی پیغمبر ته خبره کوي ان لنا راکا یقینا منغوینو تعالی را فی صفاتین بقم قلتیا کی و ان لنظنک من الكاذبین او یقینا منغا گمان کو و ان لنظنک یقینا خامخا گمان کو منغا بتا وانی لمن الكاذبین چ تر دروغ جن نئی تو دروغ جن سڑائی دو خبرے او کڑے دنو د احود علیہ السلام پوارک یو تو قم قلی مبصرین لکلی دی دا دا ان لنراک فی صفاحتین دا متعلق دے عبد اللہ سرا و ان لنظنک من الکاذبین دا لگی دا افلا تتقون سرا تو ہڈیر جات قمقل انسان چی صرف دیو اللہ تعالی عبادت و کیر بل چا عبادت مکوئی تو دروغ جنی تو چرا کم دعوی دا رسالت کینا تو بدی کی دروغ جنی قال ابو الهود علیہ السلام یا قوم ازما لیس بی صفاحتن نشتری پما باندې سقم قلتیا سقم قلنم ولکن رسول من رب العالمین لیکن ذا رسول یم د رب العالمین د طرفنا دا غرب د طرفنا چې تاسو سس پالنه کی او بلغکم رسول د تاسو تار رسالات ربی پیغامونه د خپل رب وانا لکم ناصح امین او ز تاسو خیر خوایم امین امانت داریم ناصح پدی کی اشاره دا دعوت د توحید ته او امین کی اشاره دا دعوت پا دعوت رسالت کی عثمان ودا سے وکئی او بلغکم رسول مز تاسو ته رسالات ربی پیغامونه د خپل رب وانا لکم او ز تاسو لپاره ناصحون خیر خواهی کون کی ام دعوت د توحید کی امین امانت دار ام دعوت رسالت کی دروغ جن نه او عجبتم آیا تعجب کو تاسو انجاکم چراغلی تاسو ذکر من ربکم وحید طرف رب ساسونا علا رجلین پیو سڑی بانی منکم ساسو رجنسنا چی انسان دے تاسو دیو جن زمان انکار کوئی لیون دی رکم دی را پارا چی یار در کی تاسو دارا وذکرو از جا لکم خلفا وذکرو او یاد کئی از جا لکم خلفا کل چی جوڑ کلی اللہ تعالی تاسو ابادی دن کی پدی از مکہ کی من بعد قومنو ورستو دا قوم دا نوح علیہ السلام نا دا تاسو رایت کئی تاسو جب ریکم زینو کی اسے گئی نو دیکھ مخ کی دا نوح علیہ السلام قوم اسے دا اغا اللہ تعالی تواکل تاسو اللہ تعالی پیدا کرلی نو لک سوچو پکر بکیو کئی وزادکم فی الخلق بستا او زیاد اکلالی تاسو درہ فی الخلق پیدایش کی بستا تن پراخی تاسو اللہ تعالی نسل دل اللہ تعالی زیاد کرد پراخی نمرات یاد آدے اللہ تعالی تاسو نسل زیاد کرد نوح علیہ الصلوۃ والسلام د نسل نه الله تعالی تاسو زیات کړی دا غیر قوم دویم قولم پسرین دار چې مراد درینا غټواله د بدنونو او دنګواله د بدنونو دا غیر مراد دی تاسو له الله تعالی غټ بدنونو درکړی دي د دې وجه نه حدیث مخ کې تاسو تماویل او بار بار چاپ کې نور څه سویل چاپ کې ویل چې بادب کې راسی وسل زرا او باز داسی چې اسمان تر رسیدل غټو غرونو تر رسیدل نمبر په غټ غټ نه دغه اسرائیلی روایت دغه صحیح نه دی دا غیر پرواجه داده چې په صحیح حدیث کې راغلی دی د آدم علیه الصلاۃ والسلام بدن او غدواله هغه شپې ته زراغه بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا بورس پورس بنی د آدم علیه السلام اولاد کمیږي حتی الان د نبی علیه صلوات و سلام زمانه پوری بیا دې زمانه پوری دینه ورستم کمیږي نور بم دغه کمی نو دا خبره صحیح نه ده و زادکم فی الخلق وسط او زیات کروتا سره په پیدایش کې بس تن پراخی پذکرو اعلی الله نو یادوی نعمتونه د الله تعالی تاسو مخ کې ما سوره البقره کې بار بار ویل کله چې ذکر راشی په مقابله د نعمتونو کې ته مراد ته شکریای نو مانا دا شوله پذکرو اعلی الله یادوی د الله تعالی نعمتونه په شکر کولو سره لعلکم تفلحون در پاره کامیاب شي کامیاب بشي په دی باندې الله تعالی نعمتونه یادوی قالوا اغوی لاجیتنا ایر اغلی تمنگ تالی نعبد الله وحده چه منگا بندگی وکد اللہ تعالی یک یو اللہ تعالی یک یو ذات عبادت منگا وکد دیر پر تر اغلی و نظر ما کان یعبدو آباؤنا او پریگ دو منگا آغا چه بندگی کولا مشران دو منگا فاتنا بی ما تعیدونا نو پسر اول تمنگ تا عذاب چه تمنگی ری داغینا ستا خبر منگ نشو منلی توی چه یو دا اللہ تعالی عبادت وکیر بل چه عبادت مکوی دفتا عجیبه انتا کی خبری که سریه زمنګ پلار او نیکه چې کوم طریقې کولې ته دغه پاتې کی دغه مکه وای دانش کېدل خو بس لنډ خبره دا شولا چې مونږ به دین سه یو ته دیندار سه وسته چې مونږ د کوم عذاب نه ره پس هغه عذاب په منځ راول قال وی الهدى علی صلوات والسلام قد وقع علیکم یقینا لازم شوی دی بتا سمانی من ربکم له طرف طرف تاسو نه رجسن عذاب قد وقع علیکم وقع په معنا د وجب سره دی په معنا د لزم سره دی لازم شوی دی واجب شوی دی په تاسو باندې تاسو طرف د طرف نه رجسن په معنا د رجسن سره دی یعنی عذاب تفسیر جلالین دغه لیکلی دویم قول لم بصرین دار چې د رجسن نه مراد پدې کې د دې نه مراد د زلون زنګ تی مراد دی یقینا لازم شوی دی په تاسو باندې واجب شوی دی په تاسو باندې تاسو طرف د طرف نه رجسن د زړونو زنګ په تاسو باندې راغلی دی زړونه هم زنګ شوي دي په حدیث کې راغلی دي کنه ان القلوب تستو کما استو الحديد دا زړونه داسې زنګ کیږي لکه څنګه چې اوسپنه زنګ کیږي الله تعالی له پیغمبر نو صحابه کرامو ته پوسو کو وی د الله تعالی پیغمبر د زړونه بر زنګ څنګه ختميږي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل مرګ زیات یادوي د الله تعالی د کتاب د قران تلاوت زیات کوي ذکر زیات کوي د زړونه هم زنګونه ختم شي نو دې دې کې رجسن نو مراد دار چې تاسو زړونه باندې زنګونه راغلي و غضبونه او غضب د الله تعالی اتو یادلونه نیا جګړه کوي تاسو زما سره په اسماءین په باره دغه نومونه کې سمیتموها انتم چې کې خودلی تاسو هغه لره و اباکم مشران تاسو د دین مراد هغه صفات دي چې تاسو د خپل معبودانو د پاره هغه خودلی و ایداد د باد بابا دي د ګزن بابا دي د سرخو بابا دي او دا خزانو بابا دي و غیره و غیره اسماء نو مراد تیرې غ صفات دي چې تاسو د خپل معبودان لې خو دي تاسو تاسو مشرانو ما نزل الله نن نازل کړ الله تعالی بها دا غي په عبادت باندې من سلطان انتدلین بها یعنی به عبادتها الله تعالی دا غي په عبادت باندې څه دلیل نه دراله غلې فن تدور انتظار کوي د الله تعالی د عذاب انی معکم من المنتظرین یقینا زم تاسو سره د انتظار کوون کونایم تاسو د الله تعالی د عذاب انتظار کوي زبم انتظار کوم چې چا باندې عذاب راځي پانجینا ہو پس بچ کا منگا غلرا والذین ما ہو او آکسان چی رد مرگریو برحمت مننا پخبر خاص مہربانی سرا وقتوعنا دابر اللذین کذو بی آیاتنا او پریکل لی منگا جرلی دا آکسانو چی درق جنے گنل آیاتونا دا منگا او ماکانو مومنین او نو آغی مومنان بس اللہ تلا آغی تواکلل ایمان والا اللہ تلا بچ کلل او آغا اللہ تلا تواکلل قطعنا دابر اللذین اللہ تلا جرلی پریکللی دیتا ویلکی گی استیسالی عذاب بی خو بنیاد اللہ تعالی ویستو بس ختم اکلن.